से निवेदन करते हैं, बोले मैया राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। इस पर मैया यशोदा कन्हैया को क्या उत्तर देती है, बोली लाला उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्मीद नहीं थी, वो अपनी मैया को धमकी देते हैं, बोले मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा। रे बजा अब जीत हार का राधिका गोरी से विरज की छोरी से नहीं होता। वो अपनी मैया को जरा प्यार से समझाती है, बोले मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे अपनी राधा से मैं चरण। देती है।